إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. دليل عقلي په مسله توحید باندې حب لکیږي دانه د غلیتا او نوا ولیکيږي زړی د میوې ته ولیکي. دا دوانو کې فرق دی. دا یاد ساتي حب ولیکيږي دانی د غلی دانې ته ولیکي حب عربی کې، او نوا ولیکيږي د میوې زړو ته الیشدا شلتارو دی وغیرہ وغیرہ. اگر تبیہ گورے ان اللہ فارق الحب یقین اللہ تعالیٰ سرعون کی رزدانو والنوا او دارکو دمیو یخرج الحی من المیت اللہ تعالیٰ رہو باسی جوندے مرنا و مخرج المیت من الحی اور راویستن کے مرد رد جوندینا. تفسیر خبرت مخ کی معلومی اللہ تعالیٰ رہو باسی مرد جوندینا رہو باسی اللہ تعالیٰ جوندے مرنا تازہ او شنبوٹی اللہ تعالیٰ رہو باسی رو وچو دانونا او دغس بالعکس اللہ تعالیٰ رو باسی پیدا کئی اللہ تعالیٰ عالم دا جاہل نو بالعکس اللہ پیدا کئی موحد دا مشرک نو بالعکس اللہ تعالیٰ جوندے انسان او حیوان دا نطفینا او دا اگینا او دا غصی بالعکس دا طول پدی کے داخل لی مخیر دے تفسیر میں طویل و مل دا بار بار قرآن کی رجی ذالکم اللہ دا غصی پتنو علا اللہ تعالیٰ دے فاننا تو پکون نصرنگی اوڑی دل شیطاسو فالق الاسباح بل دلیل اقلی پا مسئلہ توحید بن اور پا ورس کی رانا او پشپی کی تیارسو پیدا کئے اللہ تعالی عبارت کی تقدیر دی فالق و ظلمت اللیل بالاسباح اللہ تعالی سیرون کی تیرو دشپی لرا پا سوار اخکار کولو سارا دغمانا وکوئی فالق الاسباح فالق و ظلمت اللیل بالاسباح سیرون کی دی اللہ تعالی تیرو دشپی لرا پا سوار اخکار کولو سارا وجعل الليل سكنا وجعل كريد الله تعالى شفا سكنا آرام دپاره. مفسرین لیکلی دي سکون د دو قسمه دي، آرام چره د دو قسمه دي. یو سکون دي د عام خلق دپاره، سکون ظاهری غیته لکی پاغي باندې هر څوک پویږي چې د سکون دي شپې عام خلق سوی و یار شخص تله شوی چې د شپه وکړه راځي چې د شمه دته ولیکيږي سکون ظاهری چې پاغي باندې هر څوک پویږي دماغ اودشی کله چې دماغ اودشی نو په آرام باندې شي نو الله تعالی شپه د آرام د پاره پیدا کړی ده. نن سبا مسلمانانو خو غوونه کارام کړه خلکو مسلمانانو شپه د سره پاره د فیسبوک د پاره د یوټیوب د پاره د نورې بيدینه او د نور آرامي توبونه د پاره هغه شپه د غیر پاره وګرځول جعل الليل سکنن. دوی ما خبره ته کوم هغه ډیره بهترین هم په سرین ذکر کړی ده و سکنن مراد چیرے بل دے سکونی باطینی چپا آغی بانے ہر سکنو پوئے گی سکونی معنوی دے دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان چی دا اللہ تعالیٰ سر تعلقی اگوی اللہ تعالیٰ دا ورز بوس کر تیرے گی چی اللہ تعالیٰ ستا سر جرگی ہو کم اللہ تعالیٰ عبادت ہو کم چی دا خلق و دشی چیز دا اللہ سر خپل تعلق جوڑ کم خود دے بانے ہر سکنو پوئے گی دا سکونی باطینی دے دا معنوی شے دے یو پٹ شے دے اگو دا اللہ تعالیٰ بندگان پا آغی بانے پوئے گی شپ شپ کی انسان دا اللہ تعالیٰ سر خپل تعلق جوڑ کی نو دا سکونی باتی نہیں دے خو هغه هر چا لپاره نه دی بلکې هغه اللہ تعالیٰ دا خاص بندگانو لپاره دی. فالق الاسباح اللہ تعالیٰ سیرون کې تیرو د شپې په سرا سوار اخکر کول سره وجعل الليل سکنا جوړ کړی دی اللہ تعالیٰ شپه آرام د پاره او شمس او القمر پیدا کړی دی اللہ تعالیٰ نور او سپوږمۍ حسبانن د پاره د حساب حسبانن د حساب کتاب د پاره. تفسیر ابن ابی حاتم دا معنی کړی دا عدد الایام و شهور په دې باندې خلق ورځ شماره او میاشت شماره دا نور اوس وګمه چې راخی خو ورځ شپه تیریږي کنن خلق د دین حساب کوي نن میاشت څو می ده د دولسه می ده د لسه می ده میاش خدا غد پنځه لسنه وا غختله نو عدد الایام و سنین یو دوی معنی ذکر کړی دا وای به حسابي بس دا په خپل مقدار او په خپل حساب باندې چلیږي دا نور اوس وګمه ذالک تقدیر العزیز العلیم دی دے کہ دا نور دا سپوک میں یہ پیدا ذکر شوید ذالک تقدیر العزیز العلیم دا غا اندازہ دا زورور ذات العلیم چی پوئے دے پار سوان نے وہو اللذی خاص اللہ تعالیٰ غزات دے بل دلیل اقلی پستور کی دارانا اللہ تعالیٰ فیدا کری دا سر پارا یہ پیدا پدی آیت کی ذکر شوید وهو الذي خاص اللہ تعالیٰ غزات دے جعل لکم النجوم چی پیدا کری دی اللہ تعالیٰ ستا دا پار ستوری لتهتدوا بها در پارچ معلومه کئ تاسو پاغي باندې لار معلومه کئ پاغي باندې په ظلمات البر پاغه تیرود شپه کې ول په تیرود وچه کې ول بحر او دریاب کې قد فصلنا الايات یقینا تفصيل سره بیان کړی دي مونږه دلیلونه علی قوم یعلمون د پاره دا قوم چې غوانی پويږي دو پیدې د ستورو پر سوره تبارک الذی کې ذکر شوی دي. یو زینت ولقد زینا سما دنیا بمصابیح سورۃ ملک براشی پنځم آیات کی درېمه پیدم پاګې کې ګرشه د وجعلناها رجوما للشیاطین د شیطانان پاګې باندې وشتلې کی نو په قران کې درې پیدې ذکر شولې د ستورو لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی بل دلیل عقلی په مسله توحید باندې تاسو الله تعالی پیدا کړی نو ولید الله تعالی توحید نه مانی وهو الذي خاص الله تعالی هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفس نه ومستقر ومستودع دی باندې ځان پوی کوي دا بل ځکه بیا مرادی مستقر نو مراد چیرې اسلاب الابات مراد دی تاسو الله تعالی پیدا کړی په شاګانو د پلرونو خپلو کې پته په شکل د نطفه باندې ومستودع او استاد د پاره زید سپاره نه دی چې هغه ارحام د میندو دی بچیدانی د میندو دی الله تعالی تاسو هغه ته سوچ فکر وکړي یخرج من بین الصلب والترائب هغه ته اشاره ده فمستقر تفسیر ذکر تفسیر زاد المسیر وی مستقر فی الاسلاب ومستودع فی الارحام دغه ته مراد ده دویم معنی ذکر کړی دوم پسرینو تفسیر زاد المسیر وی و مستقر نستاد پارا زید اسیدو دے زید آرام دے دنیا کی و مستودع زید سپارن دے پا قبر کی مستقر پی دنیا و مستودع پی القبر تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دنیا کی وګرده مونږ او تاسو سمر ګرځیدلی سمر بوټان او سمر پیزارونه مونږ شډولې و مستودع بیا به اوس پارلې شي قبر کی قبر کی به اوس پارلې شي الله تعالی دې دغه حالت ته موږ تاسو باندې احسان کړي ډیر سخت حالت را روان دي ډیر سخت خلک وایي کنه وای سپاره ښه یو سړی و هغه مړ شوی نو داسې ډیر خلک داسې هوښیار خلک پکې نه و چې هغه مړی وسپاري نو اوس یو ته ویل چې ته را مړی وسپاره بل ته ویل چې ته را مړی وسپاره نو مړی سپارل خو آسان دي بس مړی دی په قبر کې کیښو ده قبلې طرف ته لږ معمولي داسې راواړو چې راوادلو بسم الله وعلی ملت رسول الله د الله په نوم او د الله تعالی په دین دي سپاره ما په کوم دین باندې پیغمبر علیه السلام راغلی وم بس خبر خلاصه ده اچانک شو سپارلې یو چرسی ونته سړی و پکې هغه وی زه به وسپارم وی زه به ورکوشم ماته طریقه معلومه ده ورکوش شو خلک وی چې دا وی څنګه سپاري وی مړ یا وی دا زیرې د سملاستلو دی دلته کې سمله سپارمه دی وی زه د نه کور ته ځم خو شرم دي پکې نه ما وی مړ یا دې ده کې سمره وی دا زیرې د سملاستو دی زه خود نه اوس ځمه کور ته وی زما خو کور شته دی خو شرم دي پکې وړاندې نه ما دا خبر ده مستودع الله تعالی وی زیر سپارن ته خپل معلوم دی کنه پای کې بوس پارلې شی او شرم دې کینم بیا خبر ده قد فصلنا الايات يقينا تفصيل سره بیان کړی دي مونږه آیاتونه دلیلونه توحید لقوم يفقهون د پاره دا قوم چې غفویږي او هو الذي انزل من السماء ماء دلیل عقلی په مسله توحید باندې دا باران نه څوک را وری هغه ته سوچ فکر وکړي کنه پاغي باندې بیا دا شینکی څوک را ټوکي دا کار الله کوي نو چې دا کار الله کوي ولید الله تعالی توحید نه منی والذی خاص الله تعالی غزاد دی انزل من السماء ماء چرا ور ولیدی بر طرفنا مانو بد باران فاخرجنا به نراوستر دی مون پاغي سره نبات کل شین بوټی د هر قسم بوټی هر قسم فاخرجنا منه نراوستر دی بیا مونګه منه دغه نباتاتونه خضرن شین کی بس اول یو بوټی را درغون شي بیا ارتش نشي نخرج منه را وباس مونګه بیا دغه بوټو نه دغه شین کونه حبن متراکبن دانې لاندې باندې وګوره اول الله تعالی وبرا ووري دا باران نه ووري بیا پاغي باندې چره دانی هغه راوخیږي شینکی اول نباتات دی نبات دی ولې شی راوخیږي بیا هغه خزرن هغه بیا شین شي نو بیا چې هغه غټ شین نو الله تعالی پای کی دانی پیدا کی بیا وګوره لاندې باندې نو وربشي دغه ته وګوري وګی ته بیا وګوري بیا د غنم هغه ته وګوري بیا د جوار هغه ته وګوري وغیرہ وغیرہ متراکبن لاندې باندې و من النخل و کجورنا من طلعها د کسوړو دغه نه قنوان غنجکونه دی دانیتون نزدې یو بلتا یا دانیتون مانا دار چې هغه نږدې شوکون کی تاسو کې شوکیا هغه لپاره نږدې و جنات باغونه من اعناب انګورنه و زیتون خونه و رمان و ناران هغه وګورئ تاسو الله دا خو تاسو معاشره کې لیدلې دي کنه انار ته وګورئ انار الله تعالی څنګه پیدا کړی دی اسې دی یو انګور ته تاسو سوچ فکر وکړئ کنه دا په څه طریقه باندې الله ګره ګنګوچ پیدا کړی دی بیا په دې کې دا اوبه څنګه فلټر شوی دی دا د دې انګور دا دانه دي څوک یو ځل ماته کی او بیا دا ټول مخلوق را جمع شي او بیا دې اقشان د کیو کې لکه څنګه چې الله کړی دا ټول خلق مخلوق نشي کولای بیا وګورئ تاسو زیتون او خونه ته وګورئ، ور رومان او بیا انار ته وګورئ، انار ته وګورئ تاسو په دې کې دنده بیا پردی پردی او ډیر عجیبه نظام منی الله تعالی دا پیدا کړی، متشابهن و غیر متشابه، متشابهن و غیر متشابه، دس معنا بنا کوي ښه، متشابهن یو شاند کې دی او یو شاند کې نه دی، دقه معنا مې بل واورېدله، یو قسم دقه معنا وکړله، متشابهن یو شاند کې دی او غیر متشابه یو شاند کې نه دی، نو دا د الله تعالی کتاب دی، څنګه یو شاند کې دی بیا یو شاند کې نه دی، د دې څه معنا ده؟ نو تاسو به د هغې معنا به داسې کوئ، متشابهن دا متشابهن او غیر متشابه دا لګي د زیتون او د رومان سره، دا لګي د هغې سره، نو معنا دا شوله متشابهن، متشابهن ورقه یو شان ته کیدی د زیتون د خونه پانی او دغسې د انارانو د ونو پانی د یو بل په شان ته کیدی، پانی یو بل ته نږدې دي، متشابه دي یو بل سره، یو شان ته کیدی. و غیر متشابهن مختلفن ثمره او بیا میوه د یو بل نه بالکل بدل ده، میوه بدل ده، بیا زیتون ته وګورئ، خونه ته وګورئ، د خونه د ونې پانی او دغسې د د انارانو د ونو پاڼې چې ری دا یو بل ته نږدې دي، مشابه دي، ورته دي، بیخي یو شان ته کې خوندي، خو مشابه ورته وایي، د هغې په شان ته کې دي. او غیر متشابه یو شان ته کې نه دي، بیا په میوه کې، میوه بالکل بیا مختلفه ده، مختلفن ثمرته، ثمرای چې ری بیا مختلفه ده. تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی، لږ سوچ فکر به ورته کوئ. متشابهن یو شان ته کې ری پاڼو کې، و غیر متشابه یو شان ته کې نه دي، په میوه کې. انظروا وګورئ، الی ثمره میوی د دغیتا ازاس مراکل چې میوی ونیسی، و ینعیه یو، بیا وګورئ په خیدو دغیتا، د الله تعالی دی قدرت ته وګوره، دا ونه څنګه پیدا شوی ده، بیا پکې دا میوی څنګه وشولې، ګوره اول ګلونه وشي ښه، ګلونه ته بیا ورېږي، بیا په هغې کې معمولی معمولی میوی ښکاره شي، بیا وګورئ دومره میوه ده معمولی، بیا چې ګورئ نو په لاس کې نه راځي، دومره میوه ته بیا جوړه شوې ده، و ینعیه، بیا په خیدو ته وګوره، پخیدو ته خو بیا خلق نه پریدی اکثر، خو الله تعالی پخیدو ته وګوره، و ینعی ان فی ذلکم یقینا، په دغه دلایل کې استاد د پاره آیات ډیر دلیلونه توحید د الله تعالی دی، لقوم یؤمنون، د پاره د قوم چې هغه ایمان لري، وجعلوا لله شرکاء الجن هو خلقهم وخرقوا له بنین وبنات، دی آیات کې الله تعالی زور نه ذکر کړي، هغه چاته چې د الله تعالی سره پیریان شریکان کړي دي، یا اولیاء او یا ملائک د الله تعالی سره شریکان کړي دي، دیدک پا عبارت کی تقدیر دے، اصل عبارت دا سرے اقرو بما تقدم ذکرو، دا خلق خود دے اقرار کئی چی دا مخ کی خبری کم ذکر شولی، ولی دا خلق پسترگو وانی باران نینی، ولی دا رشنکی نینی سا، دا دا غرون و اسمانون نینی سا، زمکی نینی سا، اقرو للہ بما تقدم ذکرو و جعلو للہ شرکا، نو بیام د الله تعالی سره شریکان، د دې مخ کې اقرار کو کوي چې دا کارونه الله تعالی کوي، او بیام د الله تعالی سره شریکان جوړي، او جعلوا لله شرکاء الجن، او غنی دی الله تعالی در شریکان الجن د پیریان. تفسیر بیضاوی لیکل لانهم اطاعوهم کما یطاع الله، د سې تابعداري کوي د پیریانو لکه سرنګي تابعداري کوي د الله تعالی، او خلقهم، او حال دار چې الله تعالی پیدا کړی دغه پیریان، او خرقوا له بنین او بنات، خرق ولې کیږي په عربی کې، یو شی په دروغ باندې ویل، حقیقت هغه سې نه دی، او ته یې ویل خرق، خرق دې ته ویل کیږي، نو دې کې به دقه معنا وکړي، و خرقوا له بنین و بنات، په دروغ باندې جوړی دی د الله تعالی لپاره زامن او لونه، په دروغ باندې جوړی لکه دی، خو نه په دروغ جوړی، خرق ولې کیږي په عربی کې، دغې ته چې یو شی هغه شان کې نه، یو ته یې جوړ کړي، نو نفس معنا داسې مه کوئ چې دی جوړی د الله تعالی لپاره، نہ په دروغ باندې پی جوړی دا الله شته دی، نو په دروغ باندې پی جوړی ورته پی پی، و بناتین ولونه مراد درې نه ملائک دی، الله تعالی پرد کوي، بغیر علم، بغیر د پوینا، بغیر د دلیل نه، سبحانه پاک دی الله تعالی و تعالی، عما یوسفون، او چد دا سن چې دی بیانې د الله تعالی لپاره، بدیع السماوات والارض، بل دلیل دی، ناشنا پیدا کون کې الله تعالی دی، د اسمانونو د ځمکې، انا یکون له ولدن، سرنګ کېدل شي د الله تعالی لپاره اولاد، ولم تکن له صاحبه، او نشته د الله تعالی خزه، اولاد رقم دین راغه د الله تعالی خو خزه نشته، لم یرید ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وخلق كل شيء، او پیدا کړی دی الله تعالی هر شی، او هو بكل شيء علیم، الله تعالی دی په هر چیز باندې پویا، ذالکم الله ربکم، دغه صفتون ول الله تعالی دی رب تاسو. اوس په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي پنځه کلمات د توحید، او دا نتیجه ده ما قبل دلایلو، ذالکم اللہ دغه مخ کی صفاتون والا اللہ تعالی رب دے استاسو لا الہ الا هو نشتر حقدار د بندگی سوا دغه خالق کل شین اللہ تعالی پیدا کون کی د هر چیز دے پعبدوه نو بندگی خاص کی د اللہ تعالی د پاره نو قران دا اول نه تصدق ترجمه کوم کتا سی بیا ځان غلط کوي هغه کوي فعبدوه بندگی خاص کی د اللہ د پاره تخصیص د معنی نخصو نخصو نخصو اخلصو دغه طول مفسرین دغه معنی کړی دی یا اخلصو دی وجہ دادا دا مکی مشرکانو ډیر پکې داسې یو چې هغې د الله تعالی عبادت کو ابو جهل به په کعبه کې دننه ناست و د الله تعالی عبادت یې کاو خو د هغې سره بیا شرک هم کاو نو معنه دا شوله چې عبادت خاص کوي د یو الله دپاره دا معنه به کوئ فعبدو خالق کل شی یو دې پره ته ویمه لنډه خالق کل شی د چا چې یا اولاد ورک شوی دی یا مال ورک شوی دی پنځه زره کره ته دی یا خالق جل جلاله د دې وظیفه دی وکړي او بیا دې الله تعالی نه دعا وغواړي الله تعالی به تغه مال یا اولاد ورک شوی دی هغه به ته الله تعالی ور پیدا کړي مال اولاد پنځه زره کره ته دوه رکعته نفل وکړه بیا پنځه زره کره تر دې وظیفه وکړه او بیا دعا وکړه په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې یو بله وظیفه ډیر خلک دا وظیفې غواړي نو یو د خلکو خوښي صحیح یو چې دا کومه قصې کیږي واقعیت نو دا د خلکو ډیر خوښي او دویم دا وظیفې ډیرې خوښي کنور تار سو بیا بیا نه یادی دعا نه یادی خو بس وزی پی بیا یادی خامخ علماء ذکر کړی دی خالق کل شین د چا نارینه اولاد نه یو غر دی وزی پکای په کثرت سره روزانه هر ورځ دی زر کرتا یا خالق جل جلاله د دی وزی پدی کای او بیا د الله تعالی نو دعا غواړي الله تعالی زما نارینه اولاد نشته دی مال نارینه اولاد رک او یو دغه رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء دغه دعا زر کرت یا خالق جل جلاله اللہ تعالی بول نارینا اولاد ورک ذالکم اللہ دغ صفتون والا اللہ تعالی دے رب ساسو نشتر حق دار د بندگی سوا دغ نہ خالق کل شین پیدا کون کے ہر چیز دے فعبدوه نو بندگی خاص کی دے اللہ تعالی دے پارا وہو علی کل شین وکیل اللہ تعالی دے پہ ہر چیز بانی ذمہ وار وکیل پہ معنی دے متولی سر دے تدبیر کون کے رہے گا نو پاغ بانی توکل وشی لا تدرکه الابصار چلور صفتونه د الله تعالی نور بیانی لا تدرکه الابصار نشی را گیرولې الله تعالی لره نظرونه الله لره نظرونه نشی را گیرولې د الله تعالی رؤیت په دنیا کې نه کی او هو یدرک الابصار الله تعالی را گیرې ټول نظرونه او هو لطیف الله تعالی باریک چیزونه اینی لطیف غزاد ته وای چې هغه باریک چیزونه اینی دویم معنی ذکر کړی دی مفسرین او هو اللطیف تفسیر مظهری معنی کړی دی اللطیف المحسن الی خلقی او هو اللطیف د الله تعالی احسان کون کړي د خپل مخلوق سره لطیف معنی نرمی کون کړي احسان کون کړي د خپل بندگانو سره الخبیر او الله تعالی دی خبردار قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ترغیب دی قران کریم ته قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے او دا تستراغلے دے او دا قرآن کریم دا پوی دلائل دی پدے کے نولی انا منایا قد جاکم یقینا راغلی دی تاستا بسوائر من ربکم بسوائر دلائل دا پوی قاسمی دا غمانا کری دا تفسیر قاسمی بسوائر فمانا دا الآیات والدلائل اللتی تبصرون بها الہدا قد جاءکم یقینا راغلی تاسو بصائر د پوی دلائل چې تاسو په غیبه نه د هدایت بچ کیږئ د گمراهۍ نه هدایت طرف ته بيځئ تب سرون بها الهدى من الضلاله چې اینه تاسو په غیبه نه هدایت د گمراهۍ نه تب سرون بها الدلائل التي تب سرون بها الهدى من الضلاله تفسیر قاسمی دغه معنا کړی بصائر راغلی تاسو ته هغه دلائل چې تاسو اینه په غیبه نه هدایت د گمراهۍ نه جدا کولای شئ تاسو په غیبه نه هدایت د گمراهۍ نه دسې دلائل ته راغلی فمن ابصر په لنفسه نو چا چې پوهه حاصل کړله په دغه دلائل باندې په لنفسه نو د پاره د پیدې د خپل ځان د ومن عمیا فعليها او چا چې ځان لون کړ دغه دلیل نه فعليها نو ضرر یې په غیبه باندې دی ومن عمیا چا چې ځان لون کړ دغه نه فعليها نو ضرر یې په غیبه باندې دی وما انا علیکم بوکیل او زنیم پتا سبان نے حفاظت کو ان کے تفسیر قرطبی مانا کرے داغا و تولی کئی ما انا علیکم بوکیل ما انا علیکم بحفیظ سمانا دا یعنی لا احفظکم من عذاب اللہ تعالی زنیم استاس و حفاظت کو ان کے دا اللہ تعالی دا عذابنا کدا اللہ تعالی دل علم زدن کلا نو کدا اللہ عذاب د باندې راځي نو زم بیا نش بچ کوله وکذالک نصرف الایات ولیقول درستا ولنبینه لقوم یعلمون درم عقبدا کله چې ته د الله تعالی دین بیانې درم سوال به باندې راځي درم سوال هغه سوال څه دی خلکو اکثر په دې کې ډیر زیات کاری ښه یاره تا د قرآن د چا نه ویلې دی ته ماته وایې ستا استادان څوک دي یاره خو داسې لنډ به ته ویم یاره ته پنجپیرې که نه ته اهل حدیث یې که ته جمعیت یې که ته جماعت اسلامي والی په دې کې د هغه خپل مقصدونه پکې لټی تا د قرآن د چا نه زده کړی دی ښه مړه خو زه خو پوهېدم که نه ده چې دا په مخه به هر چا ته کاپیر او مشرک او دا وایه که نه دا خو ده د هغه نه زده کړی دی ځکه که نه هغه هم داسې تکپیریان و داسې و داسې در دیر پار بند نه تپوسنم کوي دا امتحان بند ناراضي ته چې د الله تعالی کتاب بیان کی نو کله ور باندې یو دغه لګی بدنامه لګی چې مړه د درس ته مکې نه د خو د پلانې نه زده کړی دی مړه ما خو اوس معلومات وکړل ښه د خو د پلان د خو مونږ غر کړی ویل که دا خو ماته پته نه و چې دا زمونږ هم مسله کې نه دی او داسې دی او داسې دی دا امتحان بند نه الله تعالی دا ور منیم راضي دا برته هم خلک کوي په دې کې د هر چا خپل مقصدونه وي بس خپل مقصد پکې لټی داسې وایي ډیر خلک چې دی دا معلومات کوي دا به راځي تاسو ته به هم خلکو ویلي او دا تپوسونه معلومات چې دی دا کوي زمونږ یو ملګری دی هغه اوس شهید شوی دی الله تعالی د شهادت قبول کړي د امیر صاحب رحم الله سره شهید شوی هغه وایي زما نه څه یو درې څلور علما راپسې راغلل ما ته وایي چې زما په باره کې خبره کوله چې دا قرآن د چا نه ویل دی وایي زه خو پوه شوم د هغې په خبره باندې وایي ما ورته وایي چې قرآن کې به څه غلطي نه وي کومه خبره به خو نه وي که نه وایي چې نه نه قرآن ډېر صحیح وایي خو هسې مونږ معلومات کوو چې څنګه چل دی دا قرآن د چا نه ویل دی وایي ما ورته وایي چې ما ته دغه پته نشته ری قرآن ته یې وګوره که صحیح وایي خو بیا چېرې ومنئ وایي نه خیر دی زموږ په کور کې چې زموږ زنانه هم د درس اوري زموږ ماشومان هم ټول د درس خو هسې معلومات هم کول چې لکه دا څنګه چل دی وایي ښه په دې باندې لکه ښه غرضي راغلي وو چې لکه دا قرآن د چا نه وایي اوس هم دا معلوماتونه خلک کوي یاره ده به ره چا نه ویلې یاره ده سند به رکم ځای د سند به لکه سند پرېږده ته زه سند یم زه درته قرآن وایمه ته یې واوره کوم ځای کې غلط یي ته ما ته خپل قرآن واوره زه درته خپل قرآن اورومه چې څنګه چل دی ته پې ښه پوهېږې که نه زه پې پوهېږم الحمدلله مونږ ته استادانو صحیح قرآن ویل دی مونږ پې ځان کړو بیا هم انسان دی غلطیان دي راځي د الله تعالی نه د هغې معافي غواړو چې الله تعالی دې مونږ معاف کړي خو بس دا په دې کې د هر چا یو مقصد دی دا تپوس چې کوي نو الله تعالی وایي دا امتحان به نه باندې راځي تا ته وایي خپل سند ښکاره کوه استادان دي کوم دي سبقونه دي کوم ځای کې ویل دي دا قصې قطاري به نه خامخا غواړي تپوس به نه کوي د دې وکذلک نصرف الایات او دغسې قسمه قسم بیانو مونږ آیاتونه د توحید دې په عبارت کې تقدیر دی لیعلمو دې لپاره چې دا خلک پوهې شي په هغې باندې ولیقولو درسته او دې لپاره چې وبوئ دي درسته تا لوستلی دی دا قرآن تا لوستلی دی د پلانینه د اختر پلانینه لوستلی دی لکه مونږ ته اوس پورې پته نه وه یو بله معنا ذکر کړې ده مفسرینو ولیقولو درسته او دې لپاره چې ووایې دی درسته درسته چې دی دا یو دغه معنی کړې تفسیر د عبدالمسیر خزان نه کوم درسته معنی داره چې تعلمته تا د قرآن د پلانینه ویلی دی دویمه معنا درسته درس راځي په معنا د زړولو سره نو معنا داره چې درسته تا خو په دې دین باندې زمونږ دین چې دی هغه دی زوړ که هغه دی ختم که درسته تا زمونږ دین محو که په دې باندې هلکه ته خو داسې بیان کړې لکه دا جمهوریت چې بیخي اړو اسلام هم نه وي زمونږ هغه دین خو تا په دې باندې ختم کړو دې خپل بیان من درسته ولنبینه لقوم یعلمون او دې لپاره چې بیان کړو مونږ دغه قوم ته چې هغه پوهېږي اتبع ما یوحا الیک من ربک همیشه لپاره تابع اوسه اتبع ولې نبی علیه السلام ته چې الله وایي تابع شي ولې هغه تابع نه نه د امر د دوام او د استمرار دپاره دی اتبع همیشه تابع اوسه د هغې چې وحی کیدلی شي تا ته من ربي کره طرفه رب ستانه لا اله الا هو نشته ری حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه او اعرض عن المشرکین او مخ واړه او د مشرکانو نه مړه او ته وایي زه خو د وحي تابع یم نه مشرکانو نه مې خلاف دی بس دقه زما عقیده ده اننی من المسلمین بس د مسلمان یم نور څه خبره ده زه ستاسو خیر خواهیم بس دا خبره ورته وکړه زه درته د الله دین بیانوم ستا نور په دې کې څه کار دی چې ما چا نه ویلی دی بس هغه پرېږده وخو بس دغه مې ویلی دی ولو شاء الله و که چرې غوښتلی الله تعالی ما اشرکوا نو دوی به شرک نه وی کړی دا علت دی دپاره د ما قبل و اعرض عن المشرکین او دې کې تسلی ده نبی علیه السلام ته و اعرض عن المشرکین لو شاء الله کو غوښتل الله تعالی ما اشرکوا دوی به شرک نه وی کړی و ما جعلناک علیهم حفیظا او ته نه یې مقرر کړی مونږ په دوی باندې څوکیدار تر دې څوکیدار خو نه یې چې د بدو نه بچ کړي بلکې ستا و ما انت علیهم بوکیل او ته نه یې په دوی باندې ذمہ وار حفیظ او وکیل کی فرق دار حفیظ هغه دی چې د تکالیف او د مصیبتونو نه بچ کی او وکیل هغه دی چې هغه ته پیدا ورکی دونه کې مرته فرق وکړه حفیظ هغه دی چې مصائب نه بچ کی او وکیل هغه دی چې پیدا او تور کی ستا پلاس کی دام نشته رچې ته د تکالیف نه بچ کی او ستا په اختیار کی دام نشته رچې ته پیدا ورکی دا دوه اختیارات در الله تعالی دي ولا تسب الذين يدعون من دون الله ادب در دعوت رد کوا خ رد وکا دسی وکا چی تاثر چا بندگی کوئی دا لائق دا بندگی ندی دغسی پا جمہوریت پانی رد وکا خو جمہوریانو تا بدی ردی مو آئے کنزلی و تا مکوا مشرکانو تا کنزلی مکوا دا دا دعوت مقام دے زکا چی نعوذ باللہ من ذالک تا دا آغا حق تا دا آغا مشر تا کنزلی وکی بدی ردی و تاوی اللہ مکا آغا با اللہ تا کنزلی وکی و جس تارب دسی کما تا آغا تا کنزلی که آغا تا کنزلی وکی اللہ تعالیٰ دا چا وکلا خدا تا پزان منی وکلا کرن کتا غی تا کندری نکولی خواو تا تا نکولی کرن تا دیو جن حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ دی پہاگ چا بانی لعنتو کی جاگا خپل مور و پلار دا کندری کئی صحابیت اللہ تعالیٰ پیغمبر مور و پلار تا ہوں سو کندری کئی نبی علیہ السلام و تویل لعنت دی پہاگ چا بانی یسب الرجل اباه فیسب امه یا یسب الرجل اباه فیسب اباه ویسب امه فیسب امه دا سره د په د بل مور پلار ته کندلی وکي اگر د مور پلار ته کندلی وکي نو کتا دا غ مور پلار ته کندری نه کولې نو تا ته ویلی کولې خو تا ته وکړل کنه نو دا دغه سی وشول ولا تسب الذين کندلی مکه یا کسان ته يدعون من دون الله چرا بلی دی سوا د الله تعالی نه فیسب الله عدوا بغیر علم ندیو با کندلیو کی بدر دی بوئی اللہ تعالیٰ تا عدو ان دا وجد دشمنی نبی غیر علم ان پناہ پوئی سرا کذالک زینا لکل امت ان دغسی خیستکری دی منگا ہر یو امت تا عمل ہم دا غی عمل ہر یو ڈالی تا دا غی عمل خیست شوید جمہوریانو تا غی خیست شوید او بل تا بل خیست شوید ثم الی ربی مرجعو ہم بیاد دیو رب تری ورگر دی دل دیو پیو نبیو ہم بی ماکانو یعملون خبر بی کی اللہ تعالیٰ پاغ عملون مانی چی دیو ایک واقسم و بلّہ ہی جہد ایمان دی آیت کے اللہ تعالیٰ رد ذکر کے مشرکان بن کلچی اللہ تعالیٰ کلچ رے نبی علیہ السلام نو راغل مشرکان دا قسمون کولو ایک منگ تا یو نخ راغ للا نمونگ بدا پیغمبر امنو خو اللہ تعالیٰ یو نخ نا بلکہ دیر نخی رے پیغمبر پا صداقت بان راغ للی بیم دیو نمانی واقسم و بلّہ جہد ایمان قسمون کردی دیو پا اللہ تعالیٰ بانی مضبوط قسمون لئن جاءتهم آية كراغل لديو تا معجزه لا يؤمنن بها نخما خایمان دروڑی پاغي باندي قلو تو اي پیغمبر انما الايات عند الله يقينا اختيار د معجزات خود الله تعالی سره دی او ما يشعركم کی خطاب د نبی علیہ السلام او صحابه کرام ته او ځان پر آیات باندې دی ځبن پوی کوي مشکل دی ازه و ما يشعركم او څه پوی گئی تاسو اي مسلمانانو انها اذا جات کله چرشی دغه معجزه لا يؤمنن دیو به ایمان رانه وڑی لا يؤمنون سنگ پکار دے اے مسلمانان تا سو سپتا را چی دا مشرکان قسمون کئی چی که معجزہ راغ للا نمونگ بے اومنو نبیا خو یؤمنون ویل نو لا یؤمنون ویل نو پکار بلکی یؤمنون ویل پکارو مطلب خو لا یؤمنون ذکر شوی تا سو سپتا را اے مومنانو کل چی دا معجزات راشی نو دیو با ایمان راوڑی دا مانا پکارو مطلب خو لا یؤمنون ذکر شوی نو تاسو ورشئی تفسیر بیضاوی تا اگر تا وی دیده که دا اللہ مقحم دے دا پار دا تاکید دا مانا دا انکار لا مقحم دے زیادی دے پا لپس که دا غی مانا نشتا دے حسنی معنوی نده پیدا کرده حسنی لفظی پیدا کرده تاکید دا انکار دا پار دیکر شده تفسیر بیضاوی لا مزیدتون دیده که دا اللہ چرا زیادی دے التسهیل لعلوم التنزیل دا ابن جوزی تفسیر التسهیل لعلوم التنزیل اغه ذکر کړی دی اغه وی وال معنا د دې معنا دا رچی و ما یشعرکم انها اذا جات یؤمنون ای مؤمنانو تاسو څه پویږئ کداغه معجزات راشي نو ایا خلک به ایمان راوړي زه به ایمان راوړي سوري تاسو پری باندې پویږئ نه نو دا لازمي شوی دی لپاره د تاکید د انکار یعنی دی ایمان نه راوړي دا معنا شول و نقلب افئدتهم وابصارهم او اړه وراړو مونږه زلون د دیو او سترګې د دیو د حق نه کما لم یؤمنو به اول مره زکه چې دی ایمان نه دی راوړی په دې حق باندې اول ځل دا کما لم یؤمنو دا علت دی لپاره د ما قبل کدغه معنی مونږ کړل نو بیا پې نه پوهیږي و نقلب افئدتهم وابصارهم اړه وراړو مونږه زلون د دیو او سترګې د دیو ولی زکا لم یؤمنو به اول مره دیو په دې حق باندې ایمان نه دی راوړی په اول ځل باندې لان په خبر باندې پوه کی ان کم انسان ته الله تعالی ہدایت کوي کله چې او ته خطاب وشي دعوت او تور کړی شي نو چې پاول دل باندې ایمان راوړي الله تعالی ته ترغیب الله تعالی ته د ازلی کولاو کې ایمان ته قبلولو د حق ته خو کله چې پاول دل باندې اونه منی مطالباتو کې د معجزاتو او یا زد او عناد د پکې پیدا شي نو الله ته ورستو هدایت ځکه نه کوي کما لم یؤمنو به اول مره ځکه چې پاول دل باندې ایمان رانه وړ سستی وکړله پاول دل باندې اکثر تاسو داسې وګورئ ځه پاول دل ټلی باندې چې پانسي نو بیا په شل ځلو باندې بیا پاسي پشمنی کی جی کل پانا سی تویز تاجد کو موبائل دا تاولانی ٹلی وکی نو پر تسترک بندس چلو کیا دسی پاول ممیم ناسی داغو گوری لاس تا پوچ کم دے کرے نو بیای داغا کی بیاو تا ٹلی وکی لس بان منٹ بعد چی شل زلیو تا بیاو کی بیام نپاسی کمالم یومنو بهی اول مرتین اول زل باندی جی کلا دکا اعتراضات دینا کولا بس قبول دکا بس اللہ تعالی تا ہدایت کئی وچی دا چل والی بکی وکا بیار تا ورستو اللہ تعالی زکا ہدایت نکی جی پاول زل دے ونمانا ونظرهم فی طغیانهم وپریدی دیو لرا فی طغیانهم پسرکشی دیو کی یعمهون حیران و پریشانا یعمهون مانا یتحیرون نو تفسیر بیزاوی مانا کردی سنگ یتحیرون اغوی مل اللہ نهدیهم هدایتا بیاو تمنگ هدایتم نکو یعمهون مانا دار چپ پریشانی کی پروت دیں ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم قبل کل شئن قبل ما کانو لیؤمنو الا یشاء اللہ ولو اننا نزلنا پدی کی جوابات دی رہا سوالات اول سوال مشرکانو اولنے سوال دا کڑے ہوں کوئی ملائک دی راشی دی سر باول ولی کہی چی دغا آیاتون نہیں لکلے واللہ کپوی شیف دی باندی بھی اول سوال دا کافرانو مشرکانو سو سورة بنی اسرائیل بہو گو رہی بنی اسرائیل کی دو نوی نمبر آیات کی دی ویلے ہوں اوتاتی باللہ والملائکہ دی قبیلہ اللہ دی راشی و ملائک دی راشی منگتر مخامخ ہوئی چیز از ما پیغمبر دی زبی اومنم دغسی دا سورة بنی اسرائیل دو نوی آیات دویم سورة پورقان یو اشتم آیات کی ردی اسوال ذکر شئو وقال اللذین لا یرجون لقانا لولا اندل علینا الملائکتو او نرا ربنا ملائک دی راشی منگتر وی چیز از ما پیغمبر دی منگ بی اومنم اللہ تعالیٰ داغی جواب کئی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا کراولی گمنگا دیو تا ملائک یو نو ما کانو لیؤمنو اللہ بیام ایمان نراوڑی دا با اغا آیاتون براوڑی پا دیدے کی داغ سوال شو او دای جواب شو ولو اننا نزلنا ما کانو لیؤمنو دا رسو سرولا گوئی اللہ وی ایمان نراوڑی دویم وکلمهم الموتا دی سوال کڑیو دای جواب دے سوال سورة الجاسیہ وگوری پندشتم آیات وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا وَرَاوِدَ تَاسُ مُنگ پلاران ان كنتم صادقين سورة الجاسیہ 15 آیت وے کتے پیغمبر رشتونه پیغمبر زمونگ پلارو نکرا جوندے کا بس مونگ بو منو چدا زمونگ دا پیغمبر دے بس اللہ تعالی وحش وکلمهم الموت و ددی سره خبر یو کی مڑی ددی دا پلارو نکم را جوندی شو غو سره خبر یو کی ستا په معجزه باندې ما کانوا لیؤمنوا بیام دی ایمان نراوڑی اوس پوی شولے بلکہ اللہ وی ورتیر شته دی بل خبر متوقع وحشرنا علیہم کل شین راجم کوم پدی باندې هر یو شی نو تفسیر بحر المحیط وی سمانا حشر کل شین علیہم من السباع والدواب والطیور وشهادتهم بصدق الرسول دا ټول مرغی د دنیا راجم شی دا ټول میگی دا ټول مچان ټول مچای ټول غواګانی ګډی بیزی شرمخان سپی دا هر څه راجم شی وشهادتهم بصدق الرسول دا ټول توی چې دا پیغمبر رښتونه دی مړی خلا پریک د مړه ملائک خو آسان خبر دی دا الله تعالی را ولیدی به ایمان نه وړي الله وی دا دس زدیان عنادیان دی حشر کل شی من السباع والدواب والطیور وشهادتهم بصدق الرسول ما كانوا ليؤمنوا وحشرنا عليهم كل شيء چدا ټوی چدا ونی راشی کنه دا وای چې دا الله پیغمبر دی بیا ایم نمنی نبی اسلام په یو سفر باندې روانو نبی اسلام یو خړ توروسی د علماو د تاریخ د علماو د سیرت لیکلی دی نبی اسلام د خړګی په دې طرف باندې د خړګی په پوری طرف باندې وونه و نبی اسلام تو سلام ته ونه راغله نبی اسلام ته اول سلام وکاو او بیا چې شهادت کلمه ویلله خبر خود نبی علیہ السلام سره دغم کړی دی واگانوم کړی دی وخانوم کړی ونو سره خبرې کړی دی نبی علیہ السلام باندې ونو سلام کړی په نبی علیہ السلام باندې غټوم سلام کړی دی خدا چری دادا غونم بتر دی اللہ تعالی و حشرنا علیم کل شی کراجم کوم پدیو بانی هر شی واغه گواہیو کی بصداقت د نبی علیہ السلام باندې قبولن مخامخ راشی ما کان یؤمنون دی ایمان نہ راوی سوال درازی باز خلق ایمان نہ وڑے اللہ و الا یشاء اللہ مگر اغه چو غڑی اللہ تعالی ایمانهم پ یؤمنو تفسیر مدارک کوئی بچا ایمان چ اللہ غختل دے بس اغه بیا ایمان راوی ولکن اکثرهم یجهلون لیکن جات دیونه جاهلان دی زیات دیونه سری جاهلان دی جهل کی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین.